düştükçe de çavuşun dağına bak. Şöyle böyle şu ilde yanmayın mı? 1500'e topaklı da kalmayın mı? Şöyle böyle şu ilde yanmayın mı? 1500'e topaklı da kalmayın mı? Kapıyı nasıl yarda gönül birine olur? Aç kapıyı.